Chezea, chezea, zima radio mbao. Haya, zima na mtandao. Haya, sema nao, piga bao. Haya, sisi so size yao. Fuja vigenge tubiza mwenge kama desturi. Uso sawa wa kucheza umevalia msturi. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mjuu vizuri ulizia na nitaga nguri. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma na noga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, ishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni ukirie. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika kamata sukuma. Shika, kamata, shika, sukuma, tule, shika, kamata, shika, sukuma, tule. Utika fuko mwenye chuma chareri, bosi kapka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi sheri, kiwanja anki usi mbupa matapiri. Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukufu nguo na vwa majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vwa papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri rangu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, okea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, nishike, yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie. Shika kamata sukuma, shika kamata sukuma, shika kamata sukuma, shika kamata sukuma, shika kamata shika sukuma, shika kamata shika sukuma. Classic.